face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind. And I'm so blind, so blind. I'm a woman. Can't you see what I am? I live and breathe for you. Nina Simone aan het begin van het uur met To Love Somebody uit 1969. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 10 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, wie wint de Valentijnsprijs? De workshop Vogels in de Tuin en kunstschilder Hans Rikken. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. De heren van 10cc en People in Love en daarvoor Anthony Hamilton en The Best of Me. En wij gaan naar ons eerste onderwerp. De Valentijnsprijs. Wie wint hem en wat houdt hij in? Voor de antwoorden is hier Alfred Blokhuizen. Hij komt er weer aan. De 14e keer. De D66 Valentijnsprijs. En om daarover te spreken zit hier aan tafel John van Sliedrecht. Welkom. Goeiedag. Het is niet de eerste keer, hè? 14e keer. Nee, het begint inmiddels een traditie te worden. En, ja. Ja, over sommige tradities kun je discussies houden. Maar deze traditie die houden we graag in ere. De Valentijnsprijs inderdaad. En dat is een prijs die we als D66 Schiedam ieder jaar op Valentijnsdag 14 februari uitreiken. Ja. Aan een Schiedammer of een groep Schiedammers of een organisatie. Maar in ieder geval personen. Die zich bezighouden en die betrokken zijn bij hun stad. Die daar iets zien waarvan ze denken van oh, dat kan leuker of dat kan beter. En die vervolgens niet achterover gaan zitten leunen en naar de gemeente gaan zitten wijzen. Maar die dat zelf aanpakken. Waarom zijn jullie daar ooit mee begonnen? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is een prijs die ooit vanuit D66 landelijk is geïnitieerd. Maar die eigenlijk maar op heel weinig plekken in het land door D66 afdelingen wordt uitgereikt. En een van mijn voorgangsters in de raad, Annerieke van der Water, die heeft daar ergens... rond 2010 heeft hij dit opgepakt. En die heeft gezegd van ja, maar dit is zoiets leuks en positiefs. Dit gaan we in Schiedam ook doen. Welke mensen kunnen zich nou aanmelden of later aanmelden voor deze prijs? Ja, nee, kijk, de eerste jaren hadden we als D66 Schiedam zelf zoiets van... wij hebben een leuk initiatief gezien. En daar gaan we naartoe met de prijs. Dus een taart. En de laatste jaren vragen we Schiedammers om nominaties aan te leveren. Ik bedoel, er gebeuren zat dingen in Schiedam die misschien aan onze aandacht voorbij gaan. En want het kunnen ook hele kleine initiatieven zijn ergens in een straat. De winnaar van vorig jaar, dat is een jongen die vlak bij de studio woont waar we nu zitten. En die door zijn buurvrouw is aangedragen omdat hij al een jaar lang één of twee keer per week zwerfafval aan het opruimen was. Nou ja, dat zijn initiatieven die voorbij... Die worden niet gezien door het grote publiek... maar wel door zijn directe omgeving. Dus we vragen Schiedammers om nominaties aan te leveren. En uiteindelijk worden die nominaties dan wel... tegen de uitgangspunten van die prijs aangehouden. En daar hebben we een jury voor. Die bestaat uit leden van D66... Ja, en waar moeten we dan aan denken? Dus echt maatschappelijk belangrijke zaken? Het kan echt van alles zijn. Ik zeg het zelf eigenlijk altijd als wat ik net al zei van mensen die een initiatief pakken om de stad leuker te maken of beter te maken. En dat kan heel erg breed zijn. Als je kijkt naar winnaars uit het verleden, de allereerste... Dat is een tennispark geweest wat zijn tennisbanen in de winter onder water zette. Zodat er een schaatsbaan voor de buurt van gemaakt kon worden. Het Suikerzoet Filmfestival, wat ooit begonnen is als een hobby van wat mensen. En inmiddels is uitgegroeid tot de grootste gratis filmfestival van Nederland. Waar mensen vanuit heinde en verre voor naar Schiedam komen. Nou, dat maakt Schiedam een stuk leuker. Maar je ziet ook dat het bijvoorbeeld ook spin-off heeft naar de middenstand, naar de horeca. Het is heel breed. Het gaat echt om initiatieven die bij mensen vandaan komen. En nogmaals, wij houden hem dan uiteindelijk, als er een nominatie komt, wel tegen de uitgangspunten. En wat het dit jaar gaat worden, geen idee. Nou, wil je iemand nomineren? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Kan op twee manieren. Het kan op de Facebookpagina van D66 Schiedam. En daar kunnen mensen een reactie onder zetten om iemand te nomineren. Maar je kan ook een mailtje sturen naar secretariaat@d66schiedam.nl. Dus dan kun je iemand nomineren en wij vinden het dan wel fijn als er ook een argumentatie is. Een onderbouwing van ja, waarom nomineren we nou iemand? Ja. En dan gaat het naar een jury. En wat gebeurt er dan? Het gaat naar de jury en de jury die kiest een winnaar of een winnares. En die wordt dan op 14 februari door ons verrast met een taart en een oorkonde. Goed, nog één keer het adres waar mensen zich kunnen aanmelden. secretariaat@d66schiedam.nl. John van Sliedrecht, fractievoorzitter D66 Schiedam. Hartelijk dank. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi?

Dat heb je nodig om te kunnen vliegen. Wind onder je vleugels. Bette Midler hoorde je. En daarvoor Gilbert Bécaud uit een grijs verleden met E. Maintenant. Zometeen, de workshop Vogels in de Tuin. Maar eerst is hier Bob Seger. Sometimes I'm frail, sometimes I fall. My best intentions bring nothing at all. And I feel like a cloud high on a hill, making no difference, imposing no will. When promises scatter and don't seem to matter, I know take me in through all of this vanity, all this insanity. I've got a friend, you take me in. These are the hours, this is our time. I'm in your universe, you are in. So much to share, so much to feel, having a vision and knowing it's real. I search for the meaning and keep on believing, because in the end, you take. Got a friend, you take me in, you take me in, you. Take me in. Zo te horen zonder zijn Silver Bullet Band. Bob Seger hoorde je en You Take Me In. Ons volgende onderwerp. Hoe kun je de leefomgeving van vogels in je buurt aangenamer maken? Dat hoor je van Alfred Blokhuizen. Natuurlijk Delfland organiseert binnenkort workshops Vogels in de Tuin. Daarover ga ik praten met Geert van Poelgeest. Hij is voorzitter van Natuurlijk Delfland. Welkom in de uitzending. Goeiedag. Wat is dat, Natuurlijk Delfland? Het is een natuurvereniging. Wij staan voor een natuurlijke leefomgeving. En die proberen wij te bereiken via onze doelen. We hebben drie doelen. Dat is natuurstudie, oftewel dat is heel gericht kijken. Natuureducatie, waar we onze passie uitdragen. En natuurbescherming, waar we samenleven met de natuur. We zijn een onderdeel van het landelijk netwerk van de landelijke KNNV. Die bestaat sinds 1901. En onze afdeling is uit 1985. Ja, en wat zijn de werkzaamheden van de vereniging? Ja, en goed, en ook het werkgebied is ook een goede werkzaamheid. Nou, we organiseren bijvoorbeeld dit soort dingen, workshops en lezingen, een cursus, inventarisaties. We doen ook natuurbeheer met knotten en padden overzetten. Ongelooflijk veel doen wij. Nou, binnenkort begint u met een workshop, Vogels in de Tuin. Ja. Wat is dat voor een workshop? Wat gaat u doen? We gaan de mensen leren de volgende vragen gaan beantwoorden. Dat is, welke vogels kom je in tuin tegen? Hoe herken je de vogels? Wat kan je doen om je tuin vogelvriendelijk te maken? En hoe meld je waarnemingen? Want dit is de aanleiding voor deze workshop is de Nationale Tuinvogeltelling, die in eind januari plaatsvindt. En dat doen we door via een Zoom-bijeenkomst. Dat is de eerste keer op 17 januari. En een excursie op 21 januari. Dan gaan we naar buiten en dan lopen we rond en leren mensen ook verrekijker gebruiken, want de meeste mensen kunnen dat niet. En vogels herkennen. Ook bijvoorbeeld door corona zijn er heel veel vrouwen aan het vogelen geslagen. Ik sprak er gisteren nog eentje die in een kraaiennest bij de Lier. En die zei, ja, ik ben net bezig en En dan zat een, dacht een bepaalde vogel te zien en had geen verrekijker bij zich. Ik zei, nou, ik kan wel even kijken, maar dat was niet zo. Maar ze was net bezig, dus hartstikke leuk. Hoe komt het dan dat vrouwen minder vertegenwoordigd zijn in deze liefhebberij? Vogels kijken is een andere vorm van jagen. Tot 1900 was pas een vogelwaarneming waar als je hem in je hand had. Werd hij geschoten. Nou, toen werden we iets beschaafder. Dat mocht niet meer. En nu wordt gefotograferen. Wordt enorm... Dan als je een foto hebt, ja, dan, is hij, dan klopt het. Ja. En dat is toch een vorm van jagen. Nou. Je ziet ook daar emancipatie van de vrouwen daar opkomen. Dat zij ook mee gaan doen. Nou, fantastisch. Ja, wat... We gaan even terug naar de, zeg maar, naar de workshops. Ja, ja. Wat ga je meemaken op 17 januari? Nou, die bestaat uit twee gedeelten. Dat is uitleggen en oefenen om een aantal tuinvogels, want het gaat om tuinvogels, te leren herkennen. He, dus de koolmees, de merel, nou, noem maar op. En een tweede deel is, hoe kan je deze vogels in je eigen tuin bevorderen? Dus dan krijg je allerlei tips om dat je je tuin vogelvriendelijk inricht. Ja, en, dan en daardoor veel minder van genieten en zo. Ja, en dan op 21 januari een excursie. Wat ga je daar meemaken? We wandelen door een nieuwbouwwijk in Delft. En dat zal ongeveer 2 uur duren. En dan lopen we rond. Want ja, met vogels is het natuurlijk iets lastiger. Dat kan je niet zeggen, nou, ik ga nu een merel zien. Dat is iets lastiger. Maar dan lopen we lekker rond. En dan laten we ons verrassen welke vogels we tegenkomen. En dan kijken we en dan praten we erover. En wisselen we ervaringen uit. Want het zijn natuurlijk volwassenen. Die hebben ook ervaringen. Hartstikke leuk. En dat soort dingen. Dus En dus tips geven hoe je ze kan herkennen en zo. Ja, dus je gaat gewoon eigenlijk vogels ontdekken in je eigen omgeving. Ja, ja, ja. Met een groot woord ga je eigenlijk op expeditie naar vogels. Om aan deze activiteit deel te nemen, moet je dan lid zijn van jullie vereniging? Nee, dat hoeft niet. Nee, nee, nee? Nee. Zijn er kosten aan verbonden? Ja, we vragen €5 voor de vragen ervoor en opgeven bij ons. Nou, denk je bij jezelf, oh leuk, ik wil daaraan meedoen. Waar vind je meer informatie? Ga naar onze website, Natuurlijk Delftland. En dan onder de agenda. En dan bij 17 januari zie je alle gegevens en waar je ook kan opgeven. Ja, en daar vind je ook alle informatie over de vereniging zelf? Ja, ja, tuurlijk. Ja hoor, zeker. Ja, als je naar beneden gaat, dan wordt er gevraagd van, nou, misschien herken je je wel in deze vereniging. En nou, lees eens verder. En word lid vooral. En dan uiteindelijk, we zijn een vereniging die verenigt mensen. Dus ja, dat heet leden. Ja, dat willen we graag hebben. Ja. Goed. Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delftland. Hartelijk dank. Jij ziet niet dat de barman een nieuwe tapt en lacht, omdat het glas al zo lang aan je aandacht was ontsnapt. En op het koude marmer van de bar stond dood te slaan. Want jij keek mij aan, want jij keek mij aan. Ineens ben ik vergeten hoe ik heet en wat ik zei. Want jij kijkt naar mij. En de andere klanten van de bar zijn allemaal plotseling figuranten in de film van ons verhaal. Ze drinken en zingen en dansen voorbij. Maar jij kijkt naar mij. Jij kijkt naar mij, niet naar de liqueur in alle kleuren op een rij, maar jij kijkt naar mij.

was another tear, was another time. All is not lost, and we will shine. Above the billboards and the hordes, magazines and rock awards, can't afford to pay our bills. The day is long and the nights are cold, just a song to warm your soul. I don't wanna see you cry. I love you, Dawn. Understand the strength of ten men in your hands. Was another tear, another year, another time. All is not lost, and we will shine, shine, shine. Crowded House was dat. Als kunstschilder is Hans Rikke actief in de Sint-Willibrorderskapel in Vlaardingen, waar hij al 30 jaar zijn atelier heeft. Filosoof is hij vooral in de installatie Het Mortuarium, Theater van de Wereld. Tira Cox praat met hem. Hans Rikke, die kennen we van kunst, van theater, van beeldende kunst ook, maar ook van zijn filosofische kant. In Vlaardingen is binnenkort Het Mortuarium, Theater van de Wereld. Hans Rikke is hier. Hans, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Bij een mortuarium, ja. Het is een gebouwtje op de begraafplaats aan het Emmaus, de Sint-Barbara begraafplaats in Vlaardingen. En mijn atelier is in de kapel die daar staat en er staat een klein gebouwtje naast en dat was het voormalig mortuarium. En dat heb ik helemaal ingericht met zeg maar schoolborden. En op die schoolborden heb ik helemaal volgeschreven en volgetekend. Het is een project wat voortkomt uit een ander project. Ik heb ooit een project gedaan achter de Hogendorplaan in zo'n naoorlogse nieuwbouwwijk. Die moest gesloopt worden. Ik heb toen een flat ter beschikking gekregen en hebben twee vragen gesteld. De eerste vraag was, toen die wijk gebouwd werd, was het een succesnummer? Kwamen ze echt uit heel Europa kijken hoe dat moest, sociale woningbouw? Nu, 60 jaar later, moet het gesloopt worden. Wat is dan precies gebeurd in die 60 jaar dat het van een succesnummer naar een iets is gegaan wat absoluut moet verdwijnen? De andere vraag was of beeldende kunstenaars iets te zoeken hebben in dat soort veranderingsprocessen. Dat project is afgelopen, maar met name de vraag wat is er veranderd in die 60 jaar, dat vonden mensen zo leuk. Ik heb mensen uitgenodigd daarbij en we hebben daar gesprekken over gehad. Mensen komen met eigen voorbeelden. Dat ik heb in dat gebouwtje naast mijn atelier, in dat mortuarium, heb ik het proces doorgezet. Dus ik heb die wanden weer volgezet met schoolborden en daar weer schema's opgemaakt. Dus die veranderingen van de jaren 60, de consequenties daarvan, de rol die beeldende kunst daarin zou kunnen spelen en eventueel een mogelijke oplossing voor alle problemen die dat oplevert. Nou, heb je het over veranderingen? Wat intrigeert jou zo aan veranderingen? Nou, wat mij eraan. Ik ben begonnen met gewoon dat inventariseren. Dus echt de eigenschappen van de samenleving zo in de jaren 50, 60 en de eigenschappen nu. En die verschillen zijn enorm. Daar was ik zelf ontzettend verbaasd over. Je weet natuurlijk wel dat er het een en ander veranderd is. Maar dat die verschillen zo groot zijn, ja, dat heeft mij toch ook ontzettend verbaasd. Kan je nog een verandering noemen waarvan zeker. Je zegt, nou, daar wil ik toch wel op inzoomen? Misschien wel het allerbelangrijkste is dat er geen politiek meer is. Politiek voor mij, we zijn van politiek naar probleemmanagement gegaan. En politiek is voor mij strijd. Strijd om rechtvaardigheid en solidariteit. Dat zou de basis moeten zijn. De enige die nog aan politiek doen, dat zijn de populisten. Die hebben tenminste een beeld van hoe de samenleving eruit moet gaan zien en hoe zij dat gaan doen. Dat voor veel mensen abjecte en akelige toekomstbeelden zijn. Maar die hebben een beeld en schetsen hoe ze dat gaan doen. Ik wil even inbreken, want ik hoor nou dingen die je allemaal jammer vindt en sneu. En goh, was het nog maar zo'n feest. Toch leert het dagelijks leven dat ook je referentiekader mee verandert. En dat je toch ook moet focussen op, jongens, we hebben veranderingen. We kijken nou naar de slechte dingen, maar hoeveel dingen zijn er niet beter geworden? We zitten hier in een heerlijke ruimte. We hebben van alles, we hebben licht, we hebben verwarming. Ik hoor mijn oude ouders dat nog niet meer zeggen. Dus ben je een beetje hypochonder? Nee, absoluut niet. Maar je kunt er niet omheen dat er heel veel veranderingen ten nadele zijn. Ik bedoel, we hoeven ze maar op te noemen. We zitten notabene met een naoorlogse woningnood. Ik ben het met je eens, maar er zijn ook positieve veranderingen. En ik hoor je het meest over die negatieve. Ja, ja, maar ja, het grootste. Kijk, het kan ook wel een aantal positieve veranderingen noemen. Kijk, nou, dat rechte rijtje in die veranderingen. Daar hebben we het bijvoorbeeld over. We zijn gegaan van noem eens wat. Gecentraliseerde bureaucratie vroeger. Gaan we nu naar dynamisch en nomadisch. Hiërarchisch gezag is nu dialoog en samenwerking. Vaste hiërarchie is nu spontane interactie. Ik hoor het al, Hans. Er is genoeg. Allemaal, dat klinkt allemaal hartstikke positief. Ja. En kijk, niemand wil meer terug naar de jaren 50. En we kunnen ook een hele lijst opnoemen met akeligheden uit de jaren 50. Maar aan de andere kant van dat die ogenschijnlijk positieve ontwikkelingen worden mensen net zo gestoord. Want nu moeten mensen, iedereen is nu zijn eigen ondernemer geworden. En je bent verantwoordelijk voor van alles en nog wat. En als het niet goed met jou gaat, heb jij het niet goed gedaan. Ik hoor een gesprekje voor een volgende keer aankomen. Nog even naar je mortuarium theater. Ja. Waar kunnen we dat zien en hoe kunnen we daar terecht? Nou, dat kun je zien op de Sint-Barbara begraafplaats in Vlaardingen. Dus maak een afspraak en dat kan via hansrikke.com. Dat zou een goede zijn, daar kun je het in ieder geval op vinden. Ja. Ik wil je danken voor het gesprek, Hans Rikke. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. Sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. Swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't. something. Dit is De Late Avond. From the walls of the Bastille and through the streets of Paris runs the sense of the unreal. The kings have all departed, their servants are nowhere. We burned out all their mansions in the name of Robespierre, and still we wait to see the day begin. Our time is wasting in the wind, wondering why, wondering why it echoes through the lonely palace of Versailles. Inside the midnight council, the lamps are burning low. Oh, you sit and talk all through the night, but there's just no place to go. And Bonaparte is coming with his army from the south. Marat, your days are numbered, and we live hand to mouth while we wait to see the day begin. Our time is wasting in the wind, wondering why it echoes through the lonely palace of Versailles. Ghost of revolution still prowls the Paris streets. Down all the restless centuries it wanders incomplete. It speaks inside the cheap red wine of cafe summer nights. Its red and amber voices call the cars at traffic lights. Why do you wait to see the day begin? Your time is wasting in the wind, wondering why it echoes through the lonely palace of Versailles. Wondering why it echoes through the lonely palace of Versailles. Thank you.